ngendem sa tu baakha bax xamewu mako legui eh ok zizou la wa sa dom yele re nonu nar bi dal wa mom dafa dem ci ben dekk dekk bi dañ ko ne dal gis nga fi dañ lay teral mën nga fi am neeg am fi soxna loo bëgg a lekk lekkal ñun nag dañu am benn condition fii li ñuy tere mooy kuy dem douche di onk wallay di kooku du dara man loolu rek laa mën yàlla acca gaay na ko bis mi da naar bi nekk ci dëkk bi di lekk di tëdd di nelaw di dem ci dikk ñetti fan gaay di ko yooru rek naar bi bàyyi ba 1 heure du matin fa ne ñëpp ñu nelaw nekk te kenn nelaw naar bi rek la ñuy xaar naar bi yoo dem ndànk ci wan ak yi ci ginnaaw nekk te yebal ne benn xale bu ndaw naar bi dem si micaay bi toog ba jonkan rek xale bi fa la xëcc ba ngam tiim ko naar baa ngi ñaq doy xeeb xool xale bi xool xale bi xool xale bi xam ne ni fi mu ne affaire yi tout onk rek yépp génn mu ne ko xale ana sa papp mu ne ko sama papp dafa dee mu ne ko ndeysaan ana sa maam mu ne ko sama maam dee na mu ne ko ooy ndeysaan